आरामिंटा का रंगों का बक्सा, लेखन कैरन एकरमैन, चित्र बेट्सी लेविन, भाषांतर पूर्वा यागे कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। कुछ लेखिका के बारे में। कैरन एकरमैन सिनसिनाटी में रहती हैं, जहां वे बच्चों के लिए कहानियां और वयस्कों के लिए कविताएं और नाटक लिखती हैं। वे सॉन्ग एंड डांस मैन की लेखिका हैं, जिसे स्टीवन गैमल ने चित्रित किया, जिन्हें 1989 में कैल्डकॉट मेडल से नवाजा गया। बेट्सी रायली लेविन क्लियरफील्ड पेंसिल्वेनिया में पली बढ़ी। उन्होंने प्रैट इंस्टीट्यूट ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से ललित कला में स्नातक किया। वे अपने पति के साथ ब्रुकलिन में रहती हैं। उनके पति टेड भी चित्रकार और लेखक हैं। वे दोनों 100 साल पुराने ब्राउनस्टोन से बने मकान में अपनी दो बिल्लियों के साथ रहते हैं। कहानी को समर्पित करते हुए कैरन लिखती हैं जूलेट के लिए, और बेट्सी लिखती हैं नैनी सॉन्डरलैंड, विलर्ड डोमिनिक, बेटी हैरिस और जॉन फिलसिंगर को आभार और सुखद स्मृतियों के साथ। आरामिंटा का परिवार एक छपर वाली घोड़ागाड़ी से पश्चिम दिशा में उस प्रदेश की ओर जा रहा था जो कैलिफोर्निया कहलाता है। रास्ते में वे पेंसिल्वेनिया में रहने वाले उसके चाचा के यहाँ रुके। वहाँ से निकलते समय उसके चाचा ने उसे विदाई के तोहफे के रूप में एक रंगों का बक्सा दिया, पर कुछ ही आगे जाने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी का एक पहिया टूट गया। सारा सामान बिखरा और आरामिंटा का तोहफा गुम हो गया। कम से कम आरामिंटा ने तो यही सोचा। रंगों का वह बक्सा पहले मिनियापोलिस के एक परिवार को मिला, फिर मिसिसिपी के जुआरी के सामान में गलती से शामिल हुआ, जिसके बाद वह मिसूरी के एक सेना अफसर की पत्नी के साथ मिसूरी नदी के सफ़र पर चला। यह बक्से के साथ घटी घटनाओं की शुरुआत भर थी। यह मज़ेदार हल्की फुल्की कथा आरामिंटा और उसके रंगों के बक्से की अमेरिका के एक से दूसरे छोर के सफ़र के बारे में है। किताब के खुशनुमा चित्र 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका के पश्चिम दिशा में विस्तार की जीवंत झलक देते हैं। आइए सुनते हैं कहानी आरामिंटा का रंगों का बक्सा। 1847 में डॉक्टर मार्क्स डार्लिंग अपनी पत्नी एमिलिया और बेटी आरामिंटा के साथ बॉस्टन मैसाच्यूसेट्स में रहते थे। डॉक्टर डार्लिंग बॉस्टन के सम्मानित चिकित्सक थे। वे लंबे घंटों काम करते और कई बार तो अपनी बग्घी से मीलों का सफ़र तय कर किसी बच्चे को पैदा करने, किसी की टूटी हड्डी जोड़ने या जिसे सांप ने काटा हो उसका इलाज करने में मदद करते थे। वे अच्छे चिकित्सक थे और एमिलिया और आरामिंटा दोनों को उन पर फ़क्र था। डॉक्टर डार्लिंग बॉस्टन में इतने मशहूर हो गए कि उन्हें सुदूर पश्चिम में नए बस रहे कैलिफोर्निया के पहले चिकित्सक के पद के लिए आमंत्रित किया गया। चर्चा यह थी कि कैलिफोर्निया जल्द ही एक राज्य बनने वाला है, जिसका मतलब था कि लोग वहां बसने के लिए ज़मीन खरीदने वाले थे, और जहां लोग होते हैं वहां एक चिकित्सक की दरकार भी होती है। डार्लिंग परिवार ने अपना वह सारा सामान बांधा जो एक सामान ढो सकने वाले घोड़ों की एक जोड़ी वाली घोड़ागाड़ी में समा सके। एमिलिया का सुंदर सोफ़ा, डॉक्टर की जांच टेबल, आरामिंटा का खिलौनों का पिटारा गाड़ी के पिछले हिस्से से कुछ बाहर निकले हुए थे, और खाना पकाने के बर्तन भांडे गाड़ी के बगल से लटके उन जगहों से खनक रहे थे जहां एमिलिया और आरामिंटा ने उन्हें सावधानी से बांधा था। वे स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया के रास्ते बढ़े, जहां डॉक्टर के इकलौते भाई रहते थे। वे पादरी थे। इरादा यह था कि भाई के परिवार से मिलने के साथ वहां घोड़ों को सुस्ताने का मौका भी मिल सकेगा। डॉक्टर और उनके भाई तकरीबन 10 सालों से मिले ही नहीं थे। सो जब डार्लिंग परिवार स्कैंटन पहुंचा तो गले लगने, हाथ मिलाने और चुमिया देने का लंबा सिलसिला चला। आरामिंटा के चाचा रेवरेंड जेकब डार्लिंग ने आरामिंटा को अब तक देखा तक नहीं था। डॉक्टर का परिवार स्क्रैंटन से निकलता उसके पहले चाचा जेकब ने आरामिंटा को कैलिफोर्निया ले जाने के लिए एक लकड़ी से बना रंगों का एक बक्सा दिया। मेरी प्यारी भतीजी के लिए, उन्होंने फुसफुसाकर आरामिंटा से कहा और उसका गाल थपथपाया। डार्लिंग परिवार ने हाथ हिलाकर विदा ली और आरामिंटा रंगों का बक्सा हाथ में थामे गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठी। रंगों का वह बक्सा बेहद खूबसूरत था। आरामिंटा ने ऐसा बक्सा पहले कभी देखा ही न था। वह तकरीबन 2 फुट लंबा था। उसमें ऊपर की ओर रंगों की छोटी छोटी शीशियों की 2 कतारें थीं। दोनों सिरों पर गहरे छेद थे जिनमें कलमे और ब्रश रखे हुए थे और बीच में चित्र आंकने वाले कागजों का एक पुलिंदा रेशमी रिबन से बंधा रखा हुआ था। आरामिंटा ने रंग की हरेक शीशी, हरेक कलम और ब्रश पर प्यार से हाथ फिराया। वह चित्र आंकने को बेसब्र थी। वे पेंसिल्वेनिया पार करते हुए ओहायो के रास्ते बढ़े, जहाँ से उन्हें जहाज से ओहायो नदी पार कर इलिनॉय की ओर जाना था और तब विशाल मिसिसिपी नदी को पार करना था। पेंसिल्वेनिया के खेतों वाले इलाके का सफ़र बेहद गर्म और धूल धक्कड़ भरा था। आरामिंटा को गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठ चित्र बनाने में मुश्किल आ रही थी। धूल का गुबार उठता और चित्र के गीले रंगों पर ब्रश के बालों पर धूल के कण चिपक जाते। बीच बीच में गाड़ी का पहिया किसी बड़े पत्थर पर चढ़ता या गड्ढे में धंसता तो गाड़ी एक ओर झूल जाती। उसके ब्रश धोने वाले प्याले का पानी छलकता और आरामिंटा का फ्रॉक और शमीज भीग जाते। जब उनकी घोड़ा गाड़ी का एक पहिया अचानक ही पास की पहाड़ी से लुढ़की एक चट्टान पर चढ़ा, अंदर का सारा सामान हवा में उछला और बाहर बिखर गया। एमिलिया का सोफा औंधा हो सड़क पर जा गिरा। आरामिंटा के रंगों की शीशियां इधर उधर लुढ़की और डॉक्टर की जांच मेज उछलने के बाद सड़क पर ऐसे गिरी मानो डॉक्टर के अगले मरीज का इंतज़ार कर रही हो। डॉक्टर डार्लिंग खेतों को पार कर एक किसान के घर पहुँचे यह पूछने कि क्या कोई उनके टूटे पहिए को बदलने में मदद कर सकता है। वह खेत फ्रीडलैंडर नामक मैनोनाइट परिवार का था। मिस्टर फ्रीडलैंडर मदद करने को तैयार हुए, पर जब गाड़ी को सीधा कर उसका पहिया बदल दिया गया, आरामिंटा के रंगों के बक्से पर जो बाहर जा गिरा था किसी की नज़र ही नहीं पड़ी। आरामिंटा को भी उसका ध्यान तब तक नहीं आया जब तक वे बहुत आगे न बढ़ गए। आरामिंटा का खूबसूरत रंगों का बक्सा गुम हो चुका था। एक दोपहर डेनियल फ्रीडलैंडर फूस के पुलिंदे बांधने में अपने पिता की मदद कर रहा था कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। यह तो रंगों का सुंदर बक्सा था, हालांकि उसमें अब रंगों की सिर्फ 4 छोटी शीशियां, 2 कलमे, 1 ही ब्रश और कागज़ों का एक पुलिंदा था। जब डेनियल ने अपने पिता मिस्टर फ्रीडलैंडर को बताया, वे समझ गए कि यह उसी घोड़ा गाड़ी से गिरा होगा जिसका पहिया सप्ताह भर पहले टूटा था। वे लोग तो इसे लेने लौटेंगे नहीं, उन्होंने अपने बेटे से कहा, लौटते तो ओहायो नदी वाला उनका जहाज छूट जाता। रंगों का बक्सा अब फ्रीडलैंडर परिवार के पास था। वह बक्सा फ्रीडलैंडर परिवार के बड़ा काम आया। मिसेस फ्रीडलैंडर ने उसके रंगों से रसोई घर की दीवारों पर दिल, फूल और छल्ले आंके। उन्होंने नीले रंग की पूरी शीशी और लाल रंग की आधी शीशी इस्तेमाल कर डाली। डेनियल ने कागज़ों पर अपनी इनामी गायों के चित्र आंके। मिस्टर फ्रीडलैंडर ने अपने बढ़ईगिरी के औजार रखने के लिए लकड़ी के बक्से का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन मिस्टर फ्रीडलैंडर एक नए जोड़े के लिए बनाए जा रहे खलिहान में मदद करने पहुँचे। पूरी काउंटी के किसान खलिहान बनाने में मदद करने वहाँ इकट्ठा थे जहाँ वे शादी के बाद रहने वाले थे। मिस्टर फ्रीडलैंडर अपने औजारों का बक्सा साथ ले गए थे। दूल्हे का बेस्ट मैन भी इलिनॉय से एक कोच घोड़ागाड़ी से आया और मदद करने में जुट गया। उस जगह से एक सवारी उसी कोच में बैठी जो अब मिसिसिपी नदी की ओर जा रही थी। जिस दौरान खलिहान की दीवारें बनाई जा रही थीं, उसी दौरान खाली लकड़ी का बक्सा कोच में सवारी के सामान के साथ गलती से चढ़ा दिया गया। जब तक मिस्टर फ्रीडलैंडर ने देखा कि उनका बक्सा नदारद है, कोच कप का इलिनॉय के रास्ते बढ़ चुका था। मिस्टर फ्रीडलैंडर का औजारों का बक्सा गुम हो चुका था। कोचवान अपनी सवारी को उतारने, नहाने धोने और आगे सफ़र करने से पहले भर पेट खाने के वास्ते स्प्रिंगफील्ड में रुका। लकड़ी का बक्सा कोच से सवारी के सामान के साथ नीचे उतार दिया गया। सवारी का नाम डूलिटल था। वह नदी पार करने वाले जहाज़ों में चढ़ता था और दूसरी सवारियों के साथ जुआ खेलता था। वह हैनिबल मिसूरी के लिए एक दूसरी कोच में बैठा, जहां उतर वह ब्लू बेल नाम के जहाज़ में चढ़ा। उसने यह गौर ही नहीं किया कि उसके सामान के साथ एक लकड़ी का बक्सा भी शामिल हो चुका है। सुरंगों का बक्सा जहाज़ में पड़ा मिसिसिपी नदी में दक्षिण की ओर बढ़ चला। इस बार किस्मत ने डूलिटल का साथ नहीं दिया। सप्ताह भर में ही वह अपनी जमा पूंजी गंवा बैठा। सो जहां मिसिसिपी नदी और मिसूरी नदी का संगम है, वहां डूलिटल जहाज से उतर गया। उसके संदूकों के साथ रंगों का वह बक्सा भी उतार कर घाट पर रख दिया गया। यह सोच कि लकड़ी का बक्सा किसी और का है, डूलिटल अपना सामान ले गया और बक्सा वहीं छोड़ दिया। आरामिंटा के रंगों का बक्सा 2 सप्ताह तक वहीं घाट पर धरा रहा। किसी ने उस पर दावा ही नहीं किया। एक नवविवाहित युवती अपने पति से मिलने पश्चिम की ओर कोलोराडो तक सफ़र कर रही थी। वह उसी घाट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार करने आई ताकि मिसूरी नदी पार कर कैंसास नदी तक जा सके और तब बेंट्स फोर्ट पहुँच सके। उसने पास ही रखे रंगों के बक्से को देखा। युवती का पति कैप्टन बेमोंट बेंट्स फोर्ट में मेक्सिको युद्ध के लिए अपनी टुकड़ी को प्रशिक्षित कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, सो उसने अपनी पत्नी को बुलवा लिया था। उसे इल्म न था कि उसकी पत्नी गर्भवती है। युवा मिसेस बेमोंट ने बक्से को देख यह सोचा कि वह उसके होने वाले शिशु को उठा ले जाने के लिए एक उम्दा टोकरा बन सकता है। उसने पूछताछ की, पता चला कि बक्से का कोई मालिक ही नहीं है, सो उसने अपने सामान के साथ बक्सा भी जहाज़ पर चढ़वा लिया। सो रंगों का बक्सा अब मिसूरी नदी पर बढ़ चला। मिसूरी से एक और जहाज़ पकड़ मिसेस बेमोंट ने कैंसास नदी पार की। तब वहाँ से एक कोच पकड़ वह बेंट्स फोर्ट पहुँची, जहाँ उसका पति उससे मिलने वाला था। जब वह पहुँची बेंट्स फोर्ट में गहमा गहमी थी। सैनिक इधर उधर भागदौड़ कर घोड़ों पर अपना सामान लाद दक्षिण में न्यू मैक्सिको जाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ युद्ध चल रहा था। कप्तान बेमोंट ने अपनी पत्नी का सामान हड़बड़ी में उतारा। उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे लाम पर निकलना है। तब वह अपने घोड़े पर सवार हो सैनिकों के साथ बेंट्स फोर्ट के द्वार से निकल गया। मिसेस बेमोंट को नई जगह पर अकेले सारा सामान व्यवस्थित करना पड़ा। जब तक उसने गौर किया कि लकड़ी का वह सुंदर बक्सा उसके संदूकों के साथ नहीं है, बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान उसे कोच में ही छोड़ आए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वह उसकी पत्नी का था। मिसेस बेमोंट के भावी शिशु का टोकरा गुम हो चुका था। इधर वह कोच बेंट्स फोर्ट से कॉन्टिनेंटल डिवाइड पर्वतमाला के दक्षिणी दर्रे तक गई। उसमें बैठी सवारियां एक मोरमैन परिवार की थीं, जिन्हें दक्षिणी दर्रे के पास उतारा गया। वे आगे का पहाड़ी सफ़र घोड़ों से तय करने वाले थे। वे पश्चिम की ओर एक नए समुदाय में बसने जा रहे थे, जो विशाल सॉल्ट लेक के पास ही पूर्व से आए मोरमैन लोगों ने बनाया था। परिवार का नाम कैलाघर था। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम था एलाइजा। एलाइजा ने बक्से को परिवार के सामान पर धरा देखा। यह किसका है पापा, उसने अपने पिता से पूछा। पिता ने कोचवान को आवाज़ लगाई कि वह बक्सा वापस ले ले, पर कोचवान ने सुना ही नहीं। बक्से ने एलाइजा के घोड़े पर पहाड़ पार किए। जब कैलाघर परिवार सॉल्ट लेक पहुंचा, पूरा समुदाय उनके स्वागत में आया हुआ था। स्वागत को आए परिवार यह सफ़र पहले खुद भी तय कर चुके थे। वे जानते थे कि पूर्व में सब कुछ छोड़ नया जीवन शुरू करना कितना मुश्किल होता है। कैलाघर परिवार को उनका नया पड़ोसी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा विशाल सॉल्ट लेक दिखाने ले गया, जो नई बस्ती का केंद्र था। अन्य परिवारों ने कैलाघर परिवार के स्वागत में एक समूह भोज का इंतज़ाम किया था। लेक के किनारे मेज़ें लगाई गई थीं। सभी मोरमैन परिवार पिकनिक में शामिल हुए। हरेक परिवार ने नए आए कैलाघर परिवार के स्वागत में दुआ की। बच्चे एलाइजा के गिर्द इकट्ठा हो पूछने लगे कि वह कहाँ से आया है, वह किस स्कूल में पढ़ता था। इधर एक बुज़ुर्ग जो सोने की तलाश में निकला था, अपने खच्चर से ओरेगॉन पगडंडी के रास्ते सॉल्ट लेक पहुंचा। कैलिफोर्निया में गोल्ड रश, सोने के खोज की होड़ शुरू हो चुकी थी। वह बुज़ुर्ग उन पहले लोगों में शामिल होना चाहता था जो वहां की ज़मीन पर अपना दावा ठोके। वह उस दौराहे पर पहुंचा जहां उसे सॉल्ट लेक के किनारे लोग दिखे। उसे आगे के सफ़र के लिए ताज़ा पानी और खाने का सामान चाहिए था। वह अपने खच्चर को लेक के पास लाया। उसने पानी और खाने को थोड़ा सा सूखा मांस और फलियां मांगी, पर मोरमैन परिवारों ने बखुशी उसे थाली भर गरम खाना खिलाया। बुज़ुर्ग ने पेट भर खाया और अपने खच्चर को आराम करने का समय दिया। सोने के उस खोजी को जो उसने मांगा उससे कहीं ज़्यादा मिला। उसके खच्चर पर अब खाने पीने के सामान की पेटियां बंधी थीं। हर परिवार ने उसे सफ़र के लिए कुछ ना कुछ दिया था, पर कैलाघर परिवार तो अपना सब कुछ पूर्व में छोड़ आया था। सो एलाइजा ने खोजी को लकड़ी का बक्सा थमा दिया। बक्सा ठीक उतना बड़ा था जिसमें कैलिफोर्निया के सोने की डलियां उठा ले जाई जा सकें। सो खोजी ने शुक्रिया अदा की और बक्से को साथ ले लिया। बुज़ुर्गवार के खच्चर की पीठ से लटका बक्सा यूं कैलिफोर्निया पहुंचा। खोजी ने सोना मिलने के पहले महीनों खुदाई की। जब उसे सोना मिला, वह उसकी डलियां बक्से में डाल शहर के दफ्तर की ओर चला ताकि उस ज़मीन पर अपना दावा दर्ज करवा ले। जब वह शहर के छोर पर घनी खरपतवार के बीच से गुज़र रहा था, उसे अपने टखने में तेज़ दर्द महसूस हुआ। उसे एक सांप ने डस लिया था। जितनी तेज़ी से हो सका, खोजी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और स्थानीय डॉक्टर के दफ्तर के सामने पहुंच बेहोश हो गया। डॉक्टर यह देखकर बाहर दौड़े और उसे उठाकर अंदर लाए। उन्होंने खोजी को सांप काटने की दवा दी, उसके घाव को साफ कर मरहम पट्टी की। जब बूढ़े खोजी को चेत हुआ, उसने डॉक्टर से कहा कि वह उनकी मदद के लिए सोना दे सकता है। डॉक्टर की छोटी बेटी को उसका बक्सा लाने बाहर भेजा गया जहां खोजी बेहोश होने पर गिर पड़ा था। हालांकि खोजी अपने दावे के अनुसार बहुत अमीर हो गया था, लेकिन जिस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी, उसने भुगतान के रूप में उससे सोना नहीं, सिर्फ उसकी लकड़ी का बक्सा मांगा था। डॉक्टर डार्लिंग उस बक्से को अपनी बिटिया के लिए रंगों का बक्सा बनाना चाहते थे, जो कैलिफोर्निया के रास्ते में कहीं गुम हो गया था।